70% rabacie zapłacisz jedyne 510 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, jest 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wznowienia postępowania w sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił druku plakatów LGBT. W Katowicach za 2 godziny startuje konwencja PiSu, która potrwa do niedzieli. Lider PO Grzegorz Schetyna apeluje do ludowców o wspólny start w jesiennych wyborach. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił skierować wniosek o wznowienie postępowania na korzyść drukarza z Łodzi, który przed laty odmówił druku plakatów Fundacji LGBT. Decyzję tłumaczył swoimi przekonaniami. Łódzki sąd w 2017 roku prawomocnie uznał go za winnego wykroczenia, ale zarazem odstąpił od wymierzenia mu kary. W zeszłym miesiącu na korzyść mężczyzny orzekł Trybunał Konstytucyjny, co podkreślał podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisu kodeksu wykroczeń. Chodziło tutaj o przepis, na podstawie którego drukarz z Łodzi został skazany za działania, które były sprzeczne z jego sumieniem. Jednym ze skutków wyroku Trybunału jest możliwość składania wniosków o wznowienie postępowań, a w konsekwencji uchylenie zapadłych wyroków wobec osób, które zostały skazane na podstawie zakwestionowanego przepisu. Za 2 godziny w Katowicach rozpocznie się 3-dniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Wicepremier Piotr Gliński, który wygłosi przemówienie inaugurujące, zapowiedział w TVP Info, że podczas konwencji zostanie m.in. przedstawione to, co udało się zrobić przez ostatnie 4 lata. Będę mówił przede wszystkim o wiarygodności i o obowiązku, jakie politycy mają wobec swojego społeczeństwa. Naszym obowiązkiem jest właśnie przedstawianie programu, realizowanie programu i później raportowanie, co żeśmy zrobili. I ta konwencja właśnie temu służy. My chcemy przedstawić Polakom to, co udało się osiągnąć po 4 latach naszej pracy i przedstawić także podstawowe kierunki zmian. W trakcie konwencji odbędzie się 16 sesji plenarnych i ponad 60 paneli specjalistycznych. Podczas kongresu głos zabierze około 400 osób, zarówno polityków obozu rządzącego, jak i ekspertów. Grzegorz Schetyna wyraził nadzieję, że ludowcy dołączą do Koalicji Obywatelskiej. Jutro decyzję w tej sprawie ma podjąć Rada Naczelna PSL-u. Przewodniczący Platformy podkreślał, że tylko zjednoczona opozycja ma szansę pokonać Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych. Pójście samemu w tych wyborach. Pójście rozbitej, podzielonej opozycji to przepis na zwycięstwo PiS. Dlatego dla wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich środowisk, do opozycji demokratycznej apelujemy o współpracę, o otwartość i dobrą wolę. Apelujemy także do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Grzegorz Schetyna poinformował też, że Koalicja Obywatelska wyrusza w przedwyborczą trasę. Dziś i jutro politycy odwiedzą północne Mazowsze oraz Podlasie. Teraz w tym serwisie ważny apel policji o rozwagę na drogach. Od początku wakacji doszło do 1500 wypadków. Wynika z najnowszych statystyk. Zginęło w nich 129 osób, a 1700 zostało rannych. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę, że wypadków jest mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, ale niestety jest więcej ofiar. Przyczyną, mimo licznych apeli, pozostaje nadmierna prędkość. Jeździmy szybciej i, przepraszam, zabijamy ludzi przez tą prędkość właśnie, bo prędkość nie wybacza błędów i to oczywiście ktoś może powiedzieć, że to nie nadmierna prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata. I to jest fakt, tylko czy my potrafimy taką trochę przewrotną tezę wziąć jako za dobrą monetę i faktycznie zmniejszyć tą prędkość, bo większa prędkość, mniej czasu na obserwację drogi, zawężone pole widzenia, tym samym mniej czasu na reakcję obronne. No i wypadek gotowy. Radosław Kobryś dodał, że na drogach jest około 4000 policjantów każdej doby, a w newralgicznych momentach nawet 5000 i więcej. Około 700 dzieci wyjedzie do Zakopanego i do Chłapowa nad Bałtyk dzięki Caritas diecezji kieleckiej. Dzieci wypoczywać będą przez 2 tygodnie pod opieką wychowawców, animatorów kultury i duchownych. Jak informuje ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas, wakacyjną akcją objęte są głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz mających trudną sytuację materialną.

klasyczny skankanenzji, jakby czas się zatrzymał. What You Do For Love to jest ich trochę z zaskoczenia opublikowane nowe nagranie. Pierwsza nowa muzyka od ponad 3 lat. To będzie nasza piosenka dnia w Trójce w najbliższy wtorek. Jak Państwo słyszycie, Peter Cingotti cały czas próbuje. O nim opowiemy za chwilę. Na początek jednak chciałbym podsumować to, co zdarzyło się tu w Jaruszowicach na Młyn Jazz Festival wczoraj. Najpierw wystąpił zespół, który jest jednym z 3 laureatów konkursu Młyn Junior Jazz Festival dla wykonawców, którzy nie przekroczyli 19 roku życia. Zespół nazywał się Kosmonauci. Zachwycił nas tu wszystkich, mnie też. Mają w składzie m.in. wibrafon. No i chyba mieli szczęście, dlatego że w jury Młyn Junior Jazz Festival był pan profesor Bernard Maselli, jeden z najwybitniejszych wibrafonistów świata. Jeżeli on wytypował ich do nagrody, to znaczy, że jest bardzo dobrze. No a potem z lekkim opóźnieniem, bo kosmonauci troszkę pograli na scenie, pojawił się zespół Laboratorium. Laboratorium w składzie Marek Stryszowski, Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli i w trudnej roli Paweł Dobrowolski. Wspominał Marek Stryszowski, zapowiadając utwór Pink Nostalgia Grzegorza Grzyba. Zaczęli od Divera, potem przygotowali jeszcze 10 utworów, ale skrócili występ, jako że poniosły ich talenty improwizacyjne, których nigdy im nie brakowało. Wczoraj w rozmowie z Markiem Stryszowskim, Januszem Grzywaczem żartowaliśmy, że będą w duecie próbowali zastąpić OSTR-a. Nie wiedziałem wówczas, że to nie jest do końca żart, jako że Marek Stryszowski jak zwykle stawał na wysokości zadania, jeżeli chodzi o wokalne pochody, między innymi w znakomitym utworze Desert Storm, ale nie spodziewałem się, że tak mocno w roli wokalisty wystąpi też używając wokodera Janusz Grzywacz. Kiedy schodził ze sceny, wyszeptał czy wycharczał do mnie: dobrze, że teraz nie rozmawiamy, bo nie mógłbym wymówić ani słowa. Znakomity występ, ponad godzinny, prawie półtorej godziny grali dla, jak obserwowałem, trochę zdumionej częściowo publiczności, która nie spodziewała się, że po 19-latkach, którzy zagrali taki chłodny, wykalkulowany trochę wibrafonowy jazz, panowie, którym wieku nie wypada wypominać, zagrają coś, co było absolutną petardą energii. Trudno uwierzyć, ale za rok Grupa Laboratorium będzie obchodzić swoje 50-lecie. Z całą pewnością coś specjalnego dla nas przygotowują. Już nie możemy się doczekać. Dziś w Jaroszowicach pod Wadowicami nie ma słońca. Schowało się za chmurami, ale jest bardzo ciepło. Natomiast wczoraj wieczorem po występie laboratorium zrobiło się wręcz chłodno. Trochę nietypowo jak na ostatnie dni. Byliśmy bardzo ciekawi, jak w tej scenerii sprawdzi się Raoul Midon, niewidomy wirtuos. Muzyk, który wychodzi na scenę tylko z gitarą akustyczną i stojącym fortepianem, z którego zresztą korzysta z rzadka, grając przede wszystkim na swojej ukochanej, to widać, gitarze akustycznej. Okazało się, że niepotrzebnie obawialiśmy się. To był występ absolutnie magiczny. Maybe I'm crazy, I can hear you but you seem so far away. Maybe I'm lazy, or maybe we got lost somewhere in between the moments. Can't remember when the changes came and made this thing so sad. So if you're gonna leave, that's okay, but if you're gonna stay, let me say I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. Now if you're gonna stay, then let me say I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. Don't let it get too late. Time is illusion, and yesterday can be so far away. Here's to confusion, or maybe we will find somewhere out beyond the stars or in our hearts. There is a method to this madness that pertains. So if you're gonna leave, that's okay, but if you're gonna stay, let me say I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay, but if you're gonna stay, then let me say I wanna get it back, the love we had before it gets too late. It's getting to the point that I wanna do it right this time. I wanna hold you in my arms. I never wanna say goodbye. Say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay, but if you're gonna stay, let me say I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, if you're gonna stay, get it back before it gets too late. If you're gonna leave, baby, won't you stay? I wanna get it back, the love we had before it gets too late. Before it gets too late, don't let it get too late. Peter Cincotti wciąż próbuje, widać, że kocha muzykę i lubi się nią bawić nawet na próbie, dlatego schowaliśmy się trochę, bo strasznie się rozkręcił. Raoul Midon zaczynał swoją karierę grając jako muzyk w zespołach Shakiry, Julio Iglesiasa i Jose Feliciano, którego tak naprawdę już w solowej karierze bardzo przypomina, kiedy zaczął nagrywać autorskie albumy, gościł na swoich płytach Stevie'ego Wondera, Jasona Mraza, Diana Reeves, Markusa Millera i kogoś tam jeszcze. 4 lata temu Herbie Hancock, nagrywając album Possibilities, zaprosił go do gościnnego występu. Podobno, kiedy usłyszał jego wersję I Just Called to Say I Love You, Stevie'ego Wondera powiedział: to dla mnie tutaj już nic nie zostało do zrobienia. Rzeczywiście to, co pokazuje muzyk sam tylko z gitarą, no i tym okazjonalnym fortepianem na scenie. Przepraszam, jeszcze jest jeden instrument. Instrument, który chyba muszę nazwać ustną trąbką, ponieważ to, w jaki sposób Raoul Midon naśladuje ustami dźwięk trąbki, jest niewiarygodne. Wydawało się przez chwilę, że po prostu albo ktoś gra z boku na trąbce, albo on sam gdzieś w ukryciu ma ten instrument. Potrafi naśladować trąbkę w sposób niewiarygodny, grając akompaniament, solówki. W którymś momencie mamy na scenie rzeczywiście człowieka, orkiestrę. Rozgrzał publiczność tak, że domagała się bisów, a potem po prostu ukłonił się i zszedł. Jeżeli chodzi o gitarę akustyczną, wydaje mi się, że nie widziałem nigdy kogoś, kto ten instrument potrafi opanować w taki sposób, grając zresztą dość nietypowo, używając bardzo często pudła rezonansowego, przekładając gitarę z ręki do ręki, używając jakichś trików i sztuczek. Wydaje się, że ta gitara jest z nim po prostu zrośnięta. Whenever I am near to you, I don't know quite what to do. My body starts shaking. Baby, I'm not faking. If you would turn your eyes to me, it would be so clear to see that I'm not mistaken. And I'm hoping that you'll see what we'll see upon that special day. With our hearts is more than words can say. You'll be in these arms of mine eternally. And I have waited all my life for you, but I didn't know. Personality, it's deeper than these things, and it's been going on so long. You give your love so naturally. You go to my heart, you see. You're all I'm dreaming. Baby, we were meant to be. What we'll see upon that special day, with our hearts is more than words can say. Now you're in these arms of mine eternally, yeah. And I have waited all my life for you, but I didn't know. I'll get along without the joy that would surely fill my heart. When I can look into your eyes, and without love I can't survive. I've been waiting all my life, been waiting, but I didn't know it, baby. No, I didn't know it, baby. I didn't know it, baby.

Być może część Państwa pamięta Petera Sinkodygo z występu u boku Kevina Spacey, prezydenta Francisa Underwooda w trzecim sezonie serialu House of Cards, gdzie wystąpili w duecie. On dziś na scenie Młyn Jazz Festival w Jaroszowicach, potem będzie Joss Stone, która pojechała na światową trasę nazwaną Total World Tour i rzeczywiście wystąpiła jak na razie między innymi w Syrii, przekraczając nielegalnie granice i w Korei Północnej. Dziś w Jaroszowicach. I know you got the hunger for the summer, baby, but I got your number, baby, I got your number, baby. I was trying to protect you from your sickles and respect you, and I feel like you just might be someone who I could get into, but I never seem to catch your eye, and it's bugging me, why even try? Still you're someone I like to get to know. Is the room is fine, don't pass your way every day. Don't you wanna ride, baby? Don't you wanna ride, baby? A car is fine, don't pass your way every day. Don't you wanna ride, baby? Time is slipping by, by, by, by, slipping by. With you, but you act skirt when I'm checking you. I know the girls say your heart's a please, but I think that I could just watch you need. Get your face out of the mirror, then maybe you could consider this girl who's knocking right at your door. Make room for me in your one man show. Oh, a car is fine, don't pass your way every day. Don't you wanna ride? Don't you wanna ride, baby? A car is fine, don't pass your way every day. Don't you wanna ride, baby? Time is slipping by, by, by, by. Summer, baby, but I got your number, baby. I got your number, baby. I know where you live, I know all about your crib. But do you know that they can't give you what I give? No, no, a car. Redaktor Gil podpowiedział mi właśnie, że Joss Stone została też deportowana z Iranu. Bardzo mili, jak twierdzi pogranicznicy, nie bardzo chcieli uwierzyć w to, że jedzie turystycznie i nie będzie tam śpiewać koncertu. Dziś na Młyn Jazz Festival Peter Sinkotti i Joss Stone, jutro Mario Biondi, Matt Dusk i Macy Gray, która zaśpiewa nie tylko na finał festiwalu, ale także finał dzisiejszej tonacji. Mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie, 22 i 7 trójek. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. Play it off, but I'm dreaming. seem all right and smile when you leave. But my smiles are just a front, just a front. Nie wyobrażam sobie, żeby tego utworu z debiutu albumowego Macy Gray On How Life Is, czyli I Try, nagrodzonego Grammy, zabrakło na jej koncercie. Być może na finał, być może nawet na bis. Pan Krzysztof wygrał wejściówkę na dziś i na jutro na Młyn Jazz Festival w Jaroszewicach pod Wadowicami. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Przemyśliwiecki 357, Piotr Metz tu na Młyn Jazz Festival w Studio Trójki. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Grażyna Roska wciąż wynajduje ciekawe miejsca na turystyczne rajdy na dwóch kółkach. Niedawno penetrowała okolice Sochaczewa i nie żałowała wyboru, bo było co oglądać. No jakie najciekawsze miejsca natrafiłaś? Przede wszystkim sam Sochaczew jest ciekawym miejscem do odwiedzenia. Koniecznie trzeba zobaczyć to Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, bo potem na trasie będą związane właśnie z bitwą nad Bzurą. No i zupełnie unikatowe Muzeum Kolei Wąskotorowej. Jest tam wagon konny z 1902 roku i drezyna baryłka marszałka Piłsudskiego. A trasa przebiega takim okrężnym wariantem połączenia tras rowerowych i częściowo pieszych, ale jest też taką improwizacją przez ciekawe miejscowości. Trzeba zabrać dobrą mapę, żeby właśnie dotrzeć w te miejsca. Wyjazd z Sochaczewa na północ w kierunku Młodzieszyna, gdzie są właśnie miejsca związane z bitwą nad Bzurą, a potem w kierunku zachodnim do Giżyc, gdzie znajduje się ciekawy kościół, który powstał w XV wieku, później oczywiście przebudowywany, i zespół pałacowo-parkowy. Kościół był fundowany przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. Muzyka.